Ja też was witam, bracia, siostry, w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu naszego Pana, który jest Zbawicielem swojego Kościoła, który jest Jego Odkupicielem, Jego Właścicielem, nawet tak można powiedzieć, bo jak czytamy w Księdze Izajasza, sam Bóg wypracował sobie swój Kościół, także musimy poczytywać Boga jako właśnie tego właściciela, takiego, ja bym powiedział, gospodarza. Bóg nie może czuć się w swoim kościele jako gość. Jest różnica, prawda, między bycie gospodarzem i bycie gościem. A więc jest różnica między bycie gospodarzem i bycie gościem. Gość jak zwykle, jak powinno być i zazwyczaj tak jest, jest mile widziany, jest honorowany, jest nakarmiony, przenocowany, ale ma pewne ograniczenia. Nie może wybiegać poza pewne granice, które są ustalone przez gospodarza. To gospodarz decyduje o tym, jak stoją meble, i dlaczego one tam są? Widocznie akurat tam są one najbardziej potrzebne, że akurat łóżko powinno tutaj być, a nie akurat tam. I gość po prostu musi się do tego dostosować, czyli jest mile widziany, ale musi się jednak dostosować. Natomiast jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa, On jest gospodarzem i On jest decydentem, gdzie co ma się znajdować w Jego Kościele. Musimy to zdać sobie z tego sprawę i też na każdy czas wyciągać wnioski, żeby nie czynić Jego w swoim sercu jako tylko gościa, który dzisiaj jest, a jutro albo pojutrze nie ma za wiele do powiedzenia, tylko musimy Go traktować jako gospodarza, jako Pana, jako właściciela, do którego my musimy dostosować nasze życie. 2 tygodnie temu zacytowałem Słowo Boże, które jest zapisane w liście do Kolosan. Jest to 1:13. Zaczyna się od 1. Wiadomo, gdzie jest powiedziane o tym, jak apostoł Paweł odbiera Kolosan, w jaki sposób dostąpili zbawienia, jakie winno też wyglądać ich życie względem Boga, ale na końcu też tego, w połowie, no w zasadzie, ale na końcu tej mojej wypowiedzi sprzed 2 tygodni był właśnie ten taki, według mnie oczywiście, kluczowy werset, który mówił, że Bóg, który wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Czyli samo to, jak zapewne pamiętamy, to jest tylko ku przypomnieniu, że Kościół Jezusa Chrystusa został co? Już przeniesiony, jeszcze można powiedzieć za życia, do Królestwa Jezusa Chrystusa. To nie jest tak, że my czekamy dopiero, że za jakiś czas będziemy zbawieni, że musimy wykonać jakieś czynności czy jakieś starania, czy wypełnić jakieś sakramenty, powiedzmy. Bóg tego tak nie poczytuje. Bóg poczytuje to tak, że jeśli człowiek rzeczywiście szczerze uwierzył w sercu swoim i podąża za Bogiem, w duchu już został przeniesiony, w człowieku wewnętrznym, jak to zaznaczyłem 2 tygodnie temu, już został przeniesiony do Królestwa Bożego. A teraz tylko czeka na odkupienie naszych ciał, które są grzeszne, i które jako ciała w tej postaci nie mogą mieć działu w Królestwie Bożym. One będą musiały być zmienione, tak jak duch, tak jak człowiek wewnętrzny Kościoła Chrystusa został już przemieniony i przeniesiony do Królestwa, tak z czasem przy przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa również nasze ciała będą przemienione, żebyśmy razem mogli z martwych być wzbudzeni i na wieki już być z Chrystusem. Tak nam wyraźnie o tym mówi Słowo Boże. Dlatego też odniosłem się do tego jeszcze. No i też mówiłem o tym, że musimy ze swojej strony być bardzo czujni, i bacznie uważać, co się wokół nas dzieje, żebyśmy przypadkiem nie dali się ściągnąć z tej chwalebnej sytuacji, jaką jest fakt, że jesteśmy w Królestwie Bożym. Bo diabeł za każdym razem będzie cierpliwy, na swój sposób taki uporządkowany, można nawet powiedzieć, starał się na wszelkie sposoby, żeby wyrwać nas z powrotem do swojego królestwa. Jedną z jego metod jest, jak pamiętamy, jest używanie podziałów w Kościele. Jedni twierdzą w Kościele, że można jeść mięso, tak jak to było w tamtych zborach. Drudzy z kolei uważali, że nie należy jeść mięsa. Każdy mógł różnie traktować również święta czy nowie. I z tego podziału, z tych przypadków wynikały takie niesnaski, takie rysy, podziały jakby w Kościele, które gdyby nie były zaleczone i uzdrowione, to z czasem mogłoby to pęknąć i doszłoby do rozdziału, podziału tych zborów, co absolutnie nie jest Bożą wolą. My ze swojej strony musimy czynić wszystko, żebyśmy byli jednej myśli i jednego zdania, jednego serca i jednymi ustami wielbili Boga. I możemy, Biblia o tym nas zapewnia, że możemy w swojej ludzkiej, że tak powiem, różnorodności, bo każdy ma swoje, jak to się mówi, życie, czy to rodzinne, czy zawodowe i tak dalej, czy nawet względem poznania Słowa Bożego, to jednak to różne poznanie w niektórych aspektach nie może przełożyć się na to, żebyśmy byli przez to podzieleni. Winniśmy nosić ułomności słabych. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że ci, którzy są mocni, powinni nosić ułomności słabych. Jeśli czynisz siebie i uważasz, że jesteś mocny w Chrystusie, to przed tobą jest wyjątkowe zadanie, że musisz znosić tych, którzy myślą inaczej. I może nie mają racji, ale musisz ich przyjąć, dlatego, bo na dzień dzisiejszy mają takie poznanie. Także jeśli ktoś siebie uważa za mocnego w Chrystusie, on musi wziąć ułomności tych, którzy są dopiero, powiedzmy, dziećmi, takimi niemowlakami w wierze. Dzisiaj chciałbym też troszeczkę powiedzieć, już po tym podsumowaniu, na temat, jakie muszą zaistnieć warunki, żeby zostać przeniesionym do Królestwa Bożego. Ja wiem, że większość z nas, a być może nawet wszyscy, znamy ten temat doskonale, znamy Ewangelię. Jednak uważam, że od czasu do czasu, co jakiś czas, warto tak sobie przypomnieć pewne rzeczy. A może nawet je może rozbudować, bo to, co wiedzieliśmy wczoraj, było dobre, ale Bóg może od nas wymagać czegoś innego dzisiaj, żeby naszą wiedzę poszerzyć, żeby nasze poznanie jeszcze bardziej powiększyć, żeby to wszystko służyło ku temu, żebyśmy jeszcze bardziej celowali w poznawaniu Jezusa Chrystusa, a przez to przemieniali się w Jego obraz. Zacytuję może Słowo Boże. Jest to z pierwszego listu Jana, 5 rozdział od 10 wersetu. Znacie takie powiedzenie może, podejrzewam, że chyba znamy je, że każda droga prowadzi do Boga. Chociaż są różne, ale każda droga prowadzi do Boga. Do tego samego Boga, do Boga Jahwe. Ja już wiele razy na ten temat słyszałem. No oczywiście mam trochę inne poznanie na ten temat, bo Biblia zapewnia mnie, że jednak jest tylko jedna droga. Z tych tysięcy dróg, jakie człowiek sobie skreował, jako ludzkość sobie skreowała w drodze do Boga, To jednak tak naprawdę jest tylko jedna droga, która rzeczywiście prowadzi do Królestwa Bożego. I tutaj w tym wersecie mamy, tak to można powiedzieć, zmaterializowane, mamy pokazane, czym się charakteryzuje Kościół Boży. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w tobie, w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Wiele jest wersetów w Biblii, które wskazują na to, że jest tylko jedna droga, która prowadzi do Ojca. Sam Pan Jezus powiedział do swoich uczniów i przemawia również do nas dzisiaj, a właściwie nie tylko do nas, ale do ludzkości, że ja i ty jestem droga, prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie i tylko Jezus Chrystus jest jedyną drogą, która prowadzi do Ojca. Można oczywiście znaleźć jeszcze wiele innych wersetów na pewno. Każdy z nas mógłby tutaj wymienić parę co najmniej. Ja akurat wybrałem ten szczególny, jakoś tak bardziej mi się, najbardziej wydaje mi się taki wyrazisty w tej kwestii akurat, że w tym wersecie mamy wyraźnie powiedziane, że tak naprawdę są tylko dwie drogi. Ludzie owszem poczynili sobie różnego rodzaju odłamy, różnego rodzaju denominacje, różnego rodzaju kościoły pod różnego rodzaju nazwami. No i na nieszczęście często się tak składa, że każdy mówi, że to mój kościół jest ten prawdziwy. Mój i tylko mój jest jedynym tym, który prowadzi do Królestwa Bożego. I czasami nawet spierają się o to, co nie jest na pewno budujące dla nikogo. Kiedyś słyszałem taką Słyszałem takiego newsa, że w samym tylko Los Angeles istnieje około 3000 różnego rodzaju wyznań. I to było około 30 lat temu. Faktem jest, że jest to spore miasto, przyznamy, ma około 10 milionów, także potencjał ludzki jest bardzo duży, a wiemy, że człowiek jest bardzo kreatywną istotą, także nawymyślali sobie różnego rodzaju kościołów. Nie chcę w ogóle nawet myśleć, jeśli to nawet jest przesadzone, to na pewno jest tak troszeczkę blisko prawdy, ale nie chcę już nawet myśleć o tym, ile na świecie jest różnego rodzaju odłamów, nominacji, denominacji, pododdziałów, cała masa. Pamiętajmy, dla Boga istnieją tylko dwie drogi. Nie ma tak, że dla Boga istnieje parę kościołów, parę denominacji. Dla Niego istnieje tylko jeden kościół, Kościół Jezusa Chrystusa, a reszta to jest wszystko ludzie, którzy są zgubieni. Czyli można powiedzieć, są dwie drogi. Jedna droga, która wiedzie do żywota, a druga droga, niezależnie od tego, do jakiego kościoła człowiek uczęszcza, jest drogą, która prowadzi na zagładę. Tak tu jest wyraźnie napisane. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna, nie ma żywota. Czy to jest skomplikowane? Można powiedzieć, że jest to proste jak bat, jak konstrukcja bata. I tak powinniśmy mieć wyryte w naszych umysłach i w naszych sercach, że w oczach Bożych są tylko dwie drogi, niezależnie od tego, ile kościołów jest, czy to w Los Angeles, czy w Moskwie, czy gdziekolwiek bądź, czy w Wejherowie. Dla Niego liczą się tylko dwie rzeczy. Są ci, którzy są zbawieni i ci, którzy idą na zagładę. Więcej. Znów jest to powiedziane, kto ma Syna, ma żywot. Zwróciliśmy na to uwagę być może. że ma żywot. Nie to, że będzie miał żywot, tylko dzisiaj, tu i teraz, tak jak jesteśmy w Wejherowie, jeśli mamy Syna, to mamy żywot. Jeśli natomiast nie mamy Syna, jeśli ja nie mam Syna, to ja nie mam żywota. I to jest bardzo ważna dla nas informacja, że powinniśmy usiąść i przemyśleć, jak ta sprawa wygląda w moim życiu. Bo to jest tak naprawdę najważniejszy temat. Ja rozumiem, że są ważne inne tematy, szczególnie te takie dnia codziennego, a więc nasza praca, być może wykształcenie, stosunki rodzinne, nasze przyjaźnie, czy może nasze kłótnie czasami. To wszystko jest też ważne, w sensie, że jest, jak to się mówi, zabiera nam czas, ale musimy wiedzieć, że najważniejszą rzeczą jest, jak wyglądam dzisiaj w oczach Bożych. Czy ja jestem na drodze żywota, czy jestem na drodze zagłady. A decyduję o tym, czy mam Syna Bożego, czy też Go nie mam. Co to znaczy mam Syna albo nie mam Syna? No bo takie pytanie od razu, wiadomo, nasuwa się samo po zastanowieniu się nad tą pierwszą sekwencją. Mieć Syna to znaczy mieć udział w społeczności z Nim. To znaczy mieć społeczność z Synem, który jest Bogiem żywym i który mieszka, i tutaj znów jest bardzo ważna sprawa, który mieszka w nas, w Kościele, w Duchu Świętym. Niektórzy różnie to rozumieją, kto ma Syna, bo parę razy już rozmawiałem z różnego rodzaju ludźmi, którzy stwierdzili, że poprzez sakramenty mają Syna, co oczywiście nie jest prawdą. Inni stwierdzają, że Syn oddziaływuje na nich, jak to się mówi, jest przy nich i mówi do nich. Ale prawda jest taka, że owszem, Bóg mówi do człowieka, bo jest Bogiem żywym, ale Biblia określa nam to jasno. Bóg ma mieszkać w człowieku, jeśli rzeczywiście chce mieć żywot wieczny. Tu i teraz. Ja przytoczę może parę wersetów na poświadczenie tego. Wy, mówi to do Kościoła Bożego, nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Idźmy dalej. Ja tu tak parę jeszcze takich przykładów dam, żeby to nie było, że nie wiem, co tam autor miał na myśli, co apostoł Paweł miał na myśli. Trzeba by to jakoś zbadać. Badanie jest dobrą rzeczą, ale jeśli już chcemy badać, to musimy badać też inne fragmenty, które na ten temat mówią. I w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, w 16 wersecie jest też napisane takie bardzo znamienne, bardzo znane, bardzo popularne słowo, o którym nawet są pieśni układane i śpiewane w kościołach bożych. Mianowicie, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Nie obok was, nie oddziaływuje na was jakoś z zewnątrz, tylko jest po prostu napisane, że mieszka w was. Dalej, ten sam list, 6 rozdział, 19 werset. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele naszym. Czyli tyle na ten temat, jeśli chodzi o sprawę, czy Duch Święty mieszka obok mnie i oddziaływuje na mnie, czy po prostu mieszka we mnie, bo to jest bardzo duża różnica w kontekście słowa, które cytowałem wtedy, że jeśli Duch Boży mieszka w was, kto ma Syna, ten ma żywot. I tylko w tej sytuacji. A więc mamy trzy rzeczy. Pierwsza. Winniśmy rozważać to słowo w kontekście tu i teraz. Czyli nie myśleć o tym, że z czasem nastąpi odkupienie moich, że z czasem nastąpi zbawienie mojej duszy, mojego ducha, tylko że ono powinno być już teraz. Druga rzecz, że dla Boga istnieją tylko dwie drogi. Jedna jest, która wiedzie do żywota, a druga, która wiedzie na zagładę. I trzecia sprawa, bardzo istotna, która mówi o tym, że Duch Boży mieszka w człowieku, który jest zbawiony. Chciałbym jeszcze może troszeczkę powiedzieć na temat wiary, bo tutaj akurat w tym słowie z pierwszego listu do Jana nie ma uwzględnionej wiary, tylko jest napisane, że kto ma Syna, ten ma żywot, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Czy to znaczy, że wiara się nie liczy? No, to byłoby bardzo niestosowne powiedzenie. Owszem, wiara ma podstawowe znaczenie. Może akurat w tym wersecie nie ma użytego słowa wiara, ale w innych są wersetach. W innych wersetach jest użyte słowo wiara, która jest decydująca. Ja bym powiedział, że wiara to jest tak jak w samochodzie silnik. Wszystkie właściwie elementy w samochodzie są ważne i czasami bez takiego, jak to się mówi, pindelka, nie ruszysz i nie pojedziesz. Ale jednak silnik jest najważniejszy. To samo wiara jest podwaliną całego życia człowieka. Wszystko zaczyna się od wiary, a kończy się na tym, czy ja mam Ducha Świętego w sobie, czy też go nie mam. Punktem wyjścia jest wiara. Ale jak na pewno znamy z doświadczeń naszych życiowych, kiedy wyjdziemy na dwór, na podwórze, czy też pójdziemy do pracy, to tak naprawdę 90 co najmniej procent ludzi powie, że wierzy w Boga, wierzy w Jezusa Chrystusa, wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, jest Synem Bożym, wierzy, że prowadził bardzo dobre życie, że wprowadził nienaganne życie, że został zabity, że zmartwychwstał i na tym się kończy. Kochani, to jest wszystko prawda, ale może być to wiara tak zwana w Jezusa historycznego, który kiedyś coś spełnił, który kiedyś przyszedł na ziemię, który zmarł i zmartwychwstał, ale my musimy wierzyć według pism, że Jezus Chrystus również dzisiaj żyje. Bo skoro zmartwychwstał, to na tym się nie zamyka sprawa. On dzisiaj również przemawia do swojego Kościoła. On dzisiaj jest Panem swojego Kościoła i nie tylko. Jezus jest również Panem wszech rzeczy. Czy nam to się podoba, czy nie? Jezus jest właścicielem wszystkiego, wszystkiego, co zostało stworzone, wszystkiego, co możemy oglądać naszymi oczami. I o tym mówi Słowo Boże. I Jezus przyjdzie kiedyś w chwale, żeby osądzić ludzkość. To jest dopiero pełna znajomość i pełne wyznanie Jezusa Chrystusa. Tamten Chrystus może być Chrystusem wyuczonym. Ja wam powiem, często rozmawiam z moimi kolegami w pracy i oni na wszystko przytakują. Że tak, Jezus Chrystus był, że prowadził doskonałe życie, że zmarł, że zmartwychwstał, ale jak tylko powiem o sądzie Bożym, koniec, mur. Czyli musimy bacznie uważać, w jakiego Chrystusa wierzymy. Czy w tego historycznego, według naszej wiedzy tylko, czy też w Jezusa Chrystusa, który dzisiaj sprawuje swoje działanie we wszechświecie, w swoim Kościele i pośród ludzkości i przyjdzie wnet, żeby osądzić ludzkość. Jeśli wierzymy w tego Chrystusa, w biblijnego, o którym nam mówi Słowo Boże, to wtedy jesteśmy na dobrej drodze. Ja bym nawet powiedział, że dobrze wystartowaliśmy, ale to jeszcze nie jest koniec. Prawidłowa wiara jest podstawą, jest tym silnikiem w samochodzie, ale nie jest końcem. Bo znów powiem, że można się spotkać z ludźmi, którym powiesz właśnie o tym, że Jezus Chrystus jest Panem dzisiaj i że przyjdzie na sąd. I wtedy oni się zamykają i nawet sobie do serca nie biorą, żeby poznać, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. A to jest bardzo ważne. Ja na przykład, kiedy zaczęto mi mówić o Bogu, o Jezusie Chrystusie, zacząłem się tym interesować. Zacząłem zabiegać, czy to jest prawda. Zacząłem sprawdzać. Zacząłem czytać różnego rodzaju lektury. I to właściwie od początku. Jakoś tak nie miałem problemów z tym, żeby się wiele zastanawiać. Po prostu czytałem i to przyjmowałem. Ale słuchałem uważnie na temat Syna Bożego, kim On jest, czego On ode mnie wymaga, czego On ode mnie chce, jaki jest Jego plan dla mojego życia, co On w zamian mi to da. To wszystko było dla mnie ciekawe. Nie zostawiłem tego, że Jezus zmartwychwstał i zaczynam żyć dalej swoim życiem. Bo generalnie rzecz biorąc, taka jest postawa ludzka. Pewne rzeczy wiedzą i potem przechodzą do swoich zajęć. Ale człowiek Boży, który chce faktycznie wierzyć, który faktycznie wierzy, zacznie się zastanawiać, czego Bóg ode mnie chce, co ja z tego będę miał. To tak troszkę brzmi jak deal jakiś, prawda? Że ja coś Bogu, to Bóg mnie. No my wiemy, że tak do końca nie jest, bo to i tak Bóg jest inicjatorem wszystkiego, ale tak trochę brzmi, a nawet jeśli by tak było, to powiem wam, że robiąc interesy z Bogiem, z nikim innym nie zrobimy lepszego interesu. Czasami 10 lat, a czasami nawet parę dni, człowiek żyje dla Boga, musi zaprzeć się samego siebie, musi nieść ten krzyż, musi służyć Jemu, a potem cała wieczność jest w chwale Bożej. Czy to nie jest dobry interes? No nawet tak od matematycznej, od biznesowej strony weźmy, pomyślmy. Jest to najlepszy biznes, jaki człowiek mógłby zrobić w swoim życiu. Pojednać się z Bogiem. Dlatego człowiek, który jest zainteresowany Bogiem, który wierzy tą wiarą rzeczywiście Chrystusową, nad którym rzeczywiście Duch Boży pracuje i chce go przekonać i przekonuje, i człowiek daje się przekonać, to jest na bardzo już dobrej drodze. Ale to jeszcze nie koniec. Jeśli ja wiem, jaka jest wola Boża poprzez to, że byłem zainteresowany tym, co Bóg ode mnie chce, to muszę co? Muszę pójść za tym. To nie jest tak, że ja tylko będę wiedział, że byłem zainteresowany, co Bóg ode mnie chce, dowiedziałem się, co Bóg ode mnie chce i dalej będę żył swoim życiem. To mi nic nie da. To wszystko jest stracone. Jeśli znam wolę Bożą, jeśli Bóg dał mi tą łaskę, że ją poznałem i wiem, czego Bóg ode mnie chce, to moim obowiązkiem nawet, i to dobrym obowiązkiem, jest to, żeby za tym pójść. I wtedy dopiero Bóg może zacząć swoje dzieło w człowieku. W sensie tym, że może zamieszkać w człowieku. A więc widzimy, że to jest taka swego rodzaju droga, że wierzę w Boga, wierzę w Jezusa Chrystusa, w te prawdy, które są spisane w Biblii, ale też wierzę, że Bóg ode mnie czegoś wymaga, czegoś chce, nabywam wiedzy, a mając tą wiedzę, idę za tą wiedzą w czynie. To jest prawdziwa droga, którą Bóg od nas chce, którą chce od każdego człowieka, bo sami wiemy, że Bóg chce, aby każdy człowiek był zbawiony. Kochani, mniemam, że być może to słowo kogoś z nas dotknęło, może zastanowiło się. Dla mnie takim szczególnym wyznacznikiem jest to z tego pierwszego listu Jana. Kto ma Syna teraz? Jeśli teraz masz Syna Bożego, to teraz masz żywot wieczny. Jeśli teraz nie masz Syna Bożego, to nie masz żywota wiecznego. Może jutro będziesz miał, to jest fakt. Może pojutrze się upamiętasz. Ale jeśli dzisiaj nie masz Syna Bożego, to dzisiaj nie masz żywota. I pamiętajmy, że jutro nigdy nie należy do nas. Jutro nigdy nie należy do nas. Jest taka chyba nawet przyśpiewka, że z wojska chorąży zawsze zdąży. Nie wiem, mężczyźni może to znają, którzy byli w wojsku. Ja nie byłem akurat w wojsku, no miałem to szczęście i wcale tego nie żałuję. Nie byłem w wojsku, ale już chyba z milion razy to słyszałem, że chorąży zawsze zdąży. Otóż powiadam wam, że nie jeden chorąży nie zdążył. Chcecie się przekonać? Idźcie na cmentarz. Ilu tam leży chorążych, którzy mieli swoje plany. I być może nie jeden z nich mówił: dobra, fajnie, jutro, pojutrze, jak pójdę na emeryturę, albo przed samą śmiercią. I okazało się, że większość, zdecydowana z nich, tych chorążych niestety nie zdążyła. I tutaj dla nas jest takie ostrzeżenie, że to słowo, jeśli do ciebie puka dzisiaj, to nie możesz pozostać bierny, nie możesz tego odkładać na jutro. Nie możesz być jak ten głupi chorąży, tylko jak mądry kapitan albo generał, który bierze sobie do serca i idzie za przykładem tych, którzy już poszli za Jezusem Chrystusem. Moja prośba jest taka. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, bo myślę, że może tak być, to jest najlepszy czas, najlepsza pora, żeby tą kwestię rozwiązać raz na zawsze. Są bracia starsi, przecież w zborze, jest brat Paweł, jest brat Adam, którego co prawda dzisiaj nie ma, ale tak w ogóle to on jest w zborze, ma telefon. A więc są bracia starsi, do których możemy zawsze pójść i może niektóre kwestie, które dla nas są niejasne, możemy pójść do nich, wyjaśnić sobie, możemy pomodlić się, możemy spytać, możemy powiedzieć nasze wątpliwości, nasze wahania. Przecież to jest najważniejsza sprawa w życiu, prawda? To jest życie wieczne. To nie jest jakiś mecz o czapkę śliwek. To jest gra o życie wieczne. Także gorąco zachęcam każdego, kto ma jakieś wątpliwości, z modlitwą, żeby poszedł do braci starszych, jeśli sam nie umie pewnych rzeczy rozwiązać, bo może nie rozwiązać. Ja też chodziłem i chodzę, kontaktuję się z innymi wierzącymi, jeśli mam jakieś wątpliwości. I powiem wam szczerze, że w ogóle mi to ujmy nie przynosi. Ja wolę się teraz 5 minut powstydzić, niż potem w wieczności. Głupi to ja nie jestem, Bóg mi to pokazał. Sławek, lepiej 5 minut się wstydź, niż potem przez całą wieczność. Czy nie ma w tym racji? No, widzicie. No to nie odkładajmy tego na jutro, tylko działajmy, jak to się mówi, jeśli faktycznie ktoś taki jest. A jeśli nie chcecie iść do człowieka, to idźcie do Boga najlepiej samego. To też jest jakaś alternatywa, może nawet lepsza. Bo, i tu już zaczytuję na koniec, ostatni werset, który jest tak ładnie podpisany, Bóg i Jego dzieci. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, iż dziećmi Bożymi jesteśmy. A więc można powiedzieć, że to jest taka już ostatnia instancja. Jeśli Ducha Świętego nie posłuchamy, wtedy to już nam nic nie pomoże. Jest pewna droga, Mogę iść do braci, mogę iść do człowieka, albo do kogoś, do kogo mam zaufanie. Może jest tak też, że do kogoś innego mam, do braci mam zaufanie, ale do kogoś innego też mam zaufanie i może z nim chcę porozmawiać. Jak najbardziej. Ale jeśli wolę iść z tym bezpośrednio do Boga, to ja bym powiedział, że to jest chyba nawet co najmniej tak samo dobre. Ale nie bądźmy bierni w tej kwestii. Zróbmy coś, jeśli rzeczywiście tak jest. Amen. Wstanę, Panie, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za drogę życia, za drogę zbawienia, za Twego Syna, którego posłałeś na ten świat, abyśmy wierząc w Niego, przyjmując Go jako naszego Pana, poddając Mu nasze życie, wyrzekając się grzechu, wyrzekając się rozkoszy grzesznych tego świata, obierając Jego jako naszego przewodnika, jako naszego Zbawiciela, jako nasze życie, możemy wiedzieć przez Twego Ducha, który potwierdza to w naszych sercach, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że mamy życie i to życie wieczne. Wielbimy Cię, Boże, że dokonałeś tego wielkiego zbawienia za krzyż, za śmierć naszego Zbawiciela, za Jego przelaną krew, która oczyszcza z wszelkiego grzechu i darzy życiem każdego, kto wierzy. I modlimy się, by nie było pośród nas nikogo, kto przysłuchuje się tym słowom i pozostaje w ciemności, pozostaje w grzechu, pozostaje w niewoli szatana. Panie, daj łaskę, by każdy z nas doświadczał zbawienia, doświadczał światłości, doświadczał życia i prowadzenia Twego Świętego Ducha. Daj, byśmy wszyscy byli żywymi członkami Twego Kościoła, pełnymi radości zbawienia, pełnymi pokoju, pełnymi poznania Ciebie i wszelkiego duchowego doświadczenia, dobrego owocu naszego życia, naszych słów, naszych uczynków, które będą Ciebie wielbić i które będą świadectwem naszej wiary i naszej jedności z Tobą. Bądź uwielbiony pośród nas i dzisiaj w tym zgromadzeniu i pomóż nam, Panie, chwalić Ciebie, gdy śpiewamy pieśni, gdy wznosimy nasze modlitwy, gdy rozważamy Twe słowo. Pociągaj nas ku Tobie i niechaj Twoje imię będzie wywyższone w każdym z naszych serc prawdziwie, w duchu i w prawdzie. Amen. Ja chciałem Ci, Boże, podziękować za to, że Ty cały czas troszczysz się o człowieka. Dajesz każdemu z nas i w ogóle każdemu człowiekowi tą sposobność, aby stać się dzieckiem Bożym. Ty wskazujesz też drogę, jaką należy przejść, aby nim się stać, aby stać się Twoją własnością i aby również trwać w tym. To oznacza, że stanie się dzieckiem Bożym i trwanie w tym stanie zbawienia, Boże, które Ty oferujesz za darmo, Boże. Dziękuję Ci, Boże, za Twoją miłość i za to, że Ty z łaski swojej dajesz to przekonanie i obietnicę, że chcesz, aby każdy człowiek był zbawiony, aby każdy człowiek doszedł do poznania Ciebie, jedynego Pana i jedynego Zbawca, Boże, Zbawcy. Dziękuję Ci za ten niewysłowiony dar, ale również za to, że dajesz również te możliwości, Boże. O co często się modlimy, abyśmy mogli, Panie, widzieć to, co Ty chcesz do nas powiedzieć. Abyśmy mogli widzieć, jak Ty widzisz nasze życie. Abyśmy mogli je poprawiać, Boże, przed Tobą. Abyśmy mogli wzrastać w poznanie Ciebie. Abyśmy też mogli przez to być przeobrażani na Twój obraz. Dziękuję Ci za tą wielką przysługę, za tą wspaniałą, dobrą nowinę, która faktycznie jest najlepszą nowiną, którą Ty nam przekazałeś. Dzięki Ci. Amen. Amen. Amen. Panie, ja Ci dziękuję, że mogłam tutaj dotrzeć. Ja chcę złożyć Ci dziękczynienie, Panie, za ten czas, że tu razem z braćmi i siostrami mogę Cię oddawać chwałę. Wierzę, że w duchu i w prawdzie. Chcę wywyższyć Twoje święte imię i błogosławić Cię, Panie, i dziękować Ci za Twoje litościwe serce, które lituje się nade mną i nad nami tu wszystkimi zgromadzonymi. Dzięki Ci. Proszę Cię, Panie, abyś nas prowadził w tej drodze, bo wszyscy mamy jeszcze wiele do zrobienia. Ty nas uczysz, Ojcze, Ty nas wychowujesz. Kiedy trzeba, Panie, karcisz, kiedy trzeba, opatrujesz. Dziękuję Ci, że jesteś moim Ojcem, który mnie wychowuje. Proszę Cię, Ojcze, wychowuj mnie i patrz na moje życie. Dziękuję Ci, że jestem Twoją córką. Oddaję Tobie chwałę i cześć na tym miejscu, bo godzien jesteś Ty, jako jedyny Bóg Wszechmogący. Mój Ojciec, przyjąć chwałę i cześć. Tobie niech będzie chwała. Na wieki wieków. W Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Ci, że mi odpowiedziałeś i stałeś się moim wybawieniem. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Stało się tak ze sprawą Pana. Było to cudowne w naszych oczach. Oto jest dzień, który uczynił Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. O Panie, racz zbawić. O Panie, racz poszczęścić. Błogosławienie, które przychodzi w imię Pana. Błogosławimy Wam z domu Pana. Pan jest Bogiem. On nas oświeca. Zawiążcie korowód z wąskami, aż do należników ołtarza. Ty jesteś moim Bogiem i pragnę Ci dziękować. O mój Boże, będę Cię wywyższał. Wysławiajcie jak, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Amen. Amen. Amen. Tak, Panie, dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ty przez swoją krwią, Panie, kupiłeś ludzi z każdego plemienia i narodu. Ty, Panie, utworzyłeś swój Kościół. Ty, Panie, o niego dbasz. Ty jesteś pasterzem owiec. Ty jesteś tą bramą, przez którą możemy przejść i być zbawieni. Ty, Panie, dajesz nam pokarm, bo w Tobie jest słowo żywota. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś naszym pokarmem, że możemy się karmić Twoim słowem i Tobą, Panie. Dzięki Ci, Panie, za Twój stół, za Twego Ducha, Panie, że dałeś Go nam, że przez Ducha i w Duchu możemy Cię, Panie, wywyższać. Dzięki Ci, Panie, za Twój Kościół, za to, żeś Ty, Panie, się nas umiłował. Nie my pierwsi Ciebie, ale Ty nas, Panie. Chwała Tobie, Chryste. Amen. Amen. Staru Baba Barankowi. sercu mym. Spal, co nie jest dziełem Twym. Moje w nim zwycięstwo śni, niech uchyl nasz zniosły brzmi. Wieczne Panie, dzięki Ci. Amen. Amen. Wielki jesteś, Panie, godny i godny wielkiej chwały. W mieście naszego Boga jest Jego święta góra. Piękne wzniesienie, radość całej ziemi. Góra Syjon, szczyty Safonu, miasto wielkiego króla. Bóg w jego pałacu jest znany jako twierdza. Bo to zgromadzili się królowie, zeszli się razem, lecz gdy go ujrzeli, osłupieli, przerazili się i uciekli. Gorniło ich tam drżenie, ból jak rodzącą kobietę. Ty, Panie, mieszkasz na Syjonie. Ty, Panie, jesteś władcą królów, Panem Panów, Bogiem Bogów. Przed Tobą, Panie, wszelkie kolano się zegnie i wszelki język wyzna, żeś Ty Bogiem. Tak, Panie, prosimy Cię, abyś objawiał się nam, objawiał się światu, bo przyjdzie czas, że Ty, Panie, się objawisz jako ten, który był, który jest i który ma przyjść, Wszechmogący. Panie, dziękujemy Ci, że tutaj, w tym miejscu, możemy stać przed Twoim tronem. Dziękować Tobie, móc, że możemy Ciebie, Panie, wywyższać, że możemy wzywać imienia Twego, które jest ponad wszelkie imię, nie tylko w tym świecie, ale i przyszłym. Panie, bądź błogosławiony i wywyższony w swoim Kościele. Amen. Amen. Błogosławi, że wspomagasz nas. Za to, że z łaski swojej, Boże, mocą Twojego Ducha przechadzasz się między nami, Boże. Ty, który na wszystko patrzysz z góry, Boże, który najlepiej wiesz, kto z nas czego potrzebuje, Boże. Abyśmy rzeczywiście, Panie, byli ugruntowani na Twoim Słowie, Boże. Abyśmy byli ugruntowani na Twoich wspaniałych, cudownych i realnych obietnicach, które dałeś dla swojego Kościoła, Boże. Ty nam to wszystko przekazujesz, Boże, i chcesz, abyśmy trwali w tym, Boże. Ty jesteś również tym, który nas ostrzega, Boże mój. Ostrzega nas przed sądem, Boże. Korygujesz nasze drogi, Boże. Wspomagasz nas tym wszystkim, Panie. Pokazujesz, czego nam jeszcze nie dostaje, Boże. Na co powinniśmy jeszcze położyć szczególną uwagę, Boże. Dziękuję Ci za to i prosimy Cię, abyś w dalszym ciągu to czynił, Boże. Bo wiemy, że my chcieli bez Twoich upomnień, bez Twojego prowadzenia w Twoim Duchu Świętym nie jesteśmy w stanie nic uczynić dobrego, Boże. Nic, co by się Tobie podobało, Panie. Dlatego już teraz Ci dziękuję za to, że Ty nam to ofiarowałeś, swoje zbawienie i prowadzisz nas od tego dnia, kiedy uwierzyliśmy w Ciebie i przyszliśmy do Ciebie, Boże. Składam Ci za to podziękowanie, Boże. Godzien jesteś tego. Godzien jesteś tego, który jesteś Barankiem Boży, który jesteś Panem Panów i Królem Królów. Chwała Ci po wsze czasy, Boże. Bądź uwielbiony i wywyższony. Prosimy Cię, abyś uwielbił się, Panie, abyś uwielbił się w naszym ciele, w swoim ciele, Boże, jakim my jesteśmy. Twój kościół, który Ty sobie wypracowałeś, Panie, który zarobiłeś sobie, aby, Boże, być uwielbionym, wywyższanym w Kościele. Dzięki Ci za to. Chwała Ci na czas. Amen. Amen. Za łaskę, za łaskę. Bogaty w każdy cud, bogaty słowem ust, Ty, święty nasz Bóg. Bogaty każdy, kto przebywa tam, gdzie Ty i strzeże tych dróg. Ty dajesz najcenniejszą radość w moim życiu, obecność słodką swą. Ty dajesz mi swą moc, gdy modlę się w ukryciu i skłaniam się do Twych stóp. Święty Bóg, Wszechmogący Jezus, uwielbiam Cię, godzien chwały Tyś jest. Święty Bóg, Wszechmogący Jezus, uwielbiam Cię, godzien chwały Tyś jest. Bogaty w każdy cud, bogaty w słowem ust, Ty, święty nasz Bóg. Bogaty każdy, kto przebywa tam, gdzie Ty i strzeże Twych dróg. Ty dajesz najcenniejszą radość w moim życiu, obecność słodką swą. Ty dajesz mi swą moc, gdy modlę się w ukryciu i skłaniam się do Twych stóp. Święty Bóg, Wszechmogący Jezus, chwały Tyś jest. Święty Bóg, Wszechmogący Jezus, uwielbiam Cię, godzin chwały Tyś jest. Tak bardzo potrzebuję obecności Twej, tak bardzo pragnę Cię dziś. Bardzo oczekuję, byś objawił się. Drogi Jezu, proszę przyjdź. Święty Bóg, Wszechmogący Jezus, uwielbiam Cię, godzien chwały Tyś jest. Święty Bóg, Wszechmogący Jezus, uwielbiam Cię, godzien chwały Tyś jest. Chwała Ci jest, chwała Ci, Panie, godzien jesteś chwały. Chwała Ci. Weź cześć, Panie, weź, weź chwałę, weź Cię przy niej. Tylko Tobie, Panie, to składam. Oddaję Tobie, Panie, wszystko, co mam. Uwielbiam Cię, Panie, dziękuję Ci, że mnie znalazłeś, że wyrwałeś mnie z bagna. Dzięki Ci, Panie. I ja też dzisiaj chcę podziękować Tobie za Twoją wierną obecność w moim życiu każdego dnia, że choć Panie moje oczy fizyczne Cię nie widzą, to mój duch Cię rozpoznaje, to moje serce Panie Cię zna. I dziękuję Ci Ojcze, że jesteś Bogiem wiernym, jesteś Bogiem takim, jakim siebie objawiłeś w Twoim Słowie. Dziękuję Panie, że ci, którzy należą do Ciebie, mogą na Twojej wierności polegać. Dziękuję Panie, że też dajesz tą możliwość, by poznawać Cię lepiej, głębiej. I do tego nas wzywasz, do tego nas zachęcasz. I modlę się Panie, aby udziałem każdego z nas było to codzienne, ta codzienna dyscyplina w szukaniu Ciebie, w Twoim Słowie, w modlitwie, w rozmyślaniu o Tobie. I modlę się, Panie, abyś zarówno pociągał ku temu każde serce, a jednocześnie, Panie, żebyś też dawał nam odkrywać te bogactwa Twoje, te głębokości niezbadane Twoje, abyśmy mogli, Panie, bardziej się zachwycić, bardziej dostrzec ten rąbek nieba, ten rąbek Twojej wspaniałości, Twojej wyjątkowości. I wiem, Panie, że tutaj na ziemi nigdy nie poznamy Cię w pełni, ale abym ja, Panie, mogła poznać Cię jak najbardziej, aby ta jakaś cząstka, którą mamy dzisiaj, nie była wystarczająca, ale by była ciągłą inspiracją i pobudzeniem nas do szukania więcej. Jesteś jak ocean, Panie, który ma te głębokości niezbadane i pomóż nam ich pragnąć, pomóż nam, Panie, do nich dążyć, żeby dziś zupełnie dla siebie przestać myśleć, pragnąć, ale by całe nasze życie, każdy dzień, każda myśl była by skierowana ku Tobie, by być bliżej Ciebie, by rozumieć lepiej Twoją wolę, by znać Cię lepiej. Uzdolnij nas do tego, Panie, przez Twojego Ducha. Amen. Amen. Amen. Oh. od śmierci, od grzechu. Chwała Tobie. Chwała Ci. Dzięki Ci, Panie. Chwała Ci. Dzięki Ci, że jesteś naszym zbawieniem. Jesteś jak woda w suchej ziemi. Dzięki Ci, Panie, że jesteś zaspokojeniem naszego życia. Pragniemy wzrastać w poznawaniu Ciebie, w pełniejszym zrozumieniu Twojej woli, w gorliwszym posłuszeństwie. Pragniemy, by nasze życie było pełne owocu, który jest Tobie miły. Pragniemy, Panie, chwalić Ciebie, wywyższać całym naszym życiem, każdą myślą, słowem i czynem. Prosimy, pomóż nam przyjmować Twoje słowo, które czytamy, rozważamy, nad którym rozmyślamy. Prosimy, by Twój Święty Duch pouczał nas i objawiał nam prawdę Twojego słowa, abyśmy w niej żyli i doświadczali jej mocy w naszym życiu. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Chyba udało mi się wszystkie guziki ponaciskać. Otwórzmy, proszę, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Kontynuujemy rozważanie 14 rozdziału. 14 rozdział i przeczytamy ponownie pierwszych 12 wierszy. Zabiegajcie o miłość. Starajcie się też usilnie o to, co duchowe, a najbardziej o to, by prorokować. Albowiem kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go bowiem nie słucha, a on w duchu mówi tajemnice. Ale kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu i zachęceniu i pocieszeniu. Kto mówi językiem, buduje samego siebie, a kto prorokuje, ten buduje zbór. A chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, lecz bardziej, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, który prorokuje, niż ten, który mówi językami. Chyba, żeby tłumaczył, by zbór otrzymał zbudowanie. A teraz, bracia, jeśli przyszedłbym do was mówiąc językami, na co bym się wam przydał? Jeśli nie mówiłbym do was objawienia, poznania, czy prorokowania, czy nauki. Przecież i rzeczy martwe, które wydają dźwięki, jak flet albo cytra, gdyby nie wydawały różnych dźwięków, jak dałoby się rozpoznać, co jest grane na flecie, a co na cytrze? Jeśli bowiem trąba wydaje niewyraźny dźwięk, kto będzie gotować się do wojny? Tak i wy. Jeśli w innym języku nie wydacie słowa zrozumiałego, to jak można rozpoznać, co zostało powiedziane? Mówić będziecie na wiatr. Jest tak wiele przykładów dźwięków na świecie i nic nie jest bez dźwięku. Jeśli bym nie znał znaczenia słów, będę dla tego, do którego mówię, cudzoziemcem, a ten, który do mnie mówi, będzie dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, skoro jesteście gorliwi w duchowych sprawach, pragnijcie obfitować w te, które budują zbór. Ostatnio rozpoczęliśmy rozważanie tego fragmentu, właściwie już od jakiegoś czasu dotykamy tego tematu, ale teraz ponownie wróciliśmy, aby szczegółowo przyjrzeć się temu rozdziałowi i temu, w jaki sposób apostoł Paweł tutaj pokazuje, jak dary ducha mają funkcjonować w zgromadzeniu Kościoła. Apostoł Paweł tutaj nie zniechęca, ale zachęca do bycia aktywnymi w zgromadzeniu Kościoła, natomiast chce, żeby się to działo w taki sposób, żeby wszyscy byli tym zbudowani. To jest słowo, które tutaj się ciągle powtarza w tym rozdziale. 7 razy Paweł mówi o zbudowaniu. To jest kluczowa myśl w jego fragmencie. Co służy zbudowaniu, gdy jesteśmy razem? I to słowo zbudowanie jest takim budowlanym słowem. Jest takim słowem wziętym z zbudowania czegoś na zewnątrz, tak, w świecie. Budowania domu, stawiania budowli, budowania cegła po cegle, kamień po kamieniu, zespajaniu i powstaje nam budowla. I apostoł Paweł przyrównuje nasze osobiste życie i przyrównuje życie Kościoła do takiej właśnie budowli. I wzywa nas, by każdy z nas przykładał się do tego dzieła budowania. Szczególnie, gdy się razem zgromadzamy, żeby to, w jaki sposób się zachowujemy, to, co mówimy, to, w jaki sposób do siebie się zwracamy, to, czym się wzajemnie dzielimy, było budujące, żeby to wznosiło nasze życie w Bogu, a nie żeby to było niszczące, żeby to burzyło coś w naszym życiu. A więc do tego jesteśmy wzywani, bracia, siostry, w tym rozdziale, by się wzajemnie budować. I pamiętacie, kontekstem tych rozważań jest miłość. Miłość, która jest motorem chrześcijańskiego życia, która jest spójnią wszelkiej doskonałości. Jeżeli jesteśmy pełni miłości, te rzeczy, o których Paweł tutaj mówi, nie stanowią dla nas problemu. Chętnie poddamy im się i będziemy posługiwać ku wzajemnemu zbudowaniu. Natomiast jeżeli brak nam miłości, jeżeli jesteśmy skoncentrowani na sobie, jeżeli jesteśmy głównie zainteresowani sobą samymi, no to wtedy te rzeczy, o których tutaj Paweł mówi, będą dla nas problematyczne. Może niekoniecznie, jeśli chodzi o sam dar mówienia językami i prorokowania, ale te rzeczy, o których tutaj Paweł mówi, obrazując je na podstawie tych dwóch darów. Ostatnio przyglądaliśmy się temu, gdzie, do kogo skierowane jest mówienie językami i do kogo skierowane jest proroctwo. I widzimy różnicę między tymi dwoma darami. Apostoł Paweł wyraźnie nam mówi, że języki skierowane są do Boga. Do Niego kierujemy modlitwę w językach. Proroctwo skierowane jest do braci i sióstr, którzy są zgromadzeni z nami w Kościele, w społeczności. Dlatego apostoł Paweł mówi, że w społeczności, gdy jesteśmy razem, winniśmy skupić się na proroctwie, nie na językach. To nie znaczy, że języki są niepotrzebne, że języki to słaby dar i tak dalej. Nie. Języki mają swoją ważną funkcję w naszym życiu, natomiast nie jest to dar, którego winniśmy używać w zgromadzeniu, chyba że jest wykład języków. Chyba że mamy dar wykładu tego, co mówimy, gdy modlimy się pod inspiracją Ducha Świętego. Zauważcie, w tym 4 wierszu Paweł mówi, kto mówi językiem, buduje samego siebie. Kto prorokuje, ten buduje zbór. A więc kolejna różnica. Pierwsza różnica jest taka, do kogo jest skierowany ten dar. Języki do Boga, proroctwo do ludzi. I druga różnica, języki budują tego, który mówi językami. Proroctwo buduje wszystkich, którzy słuchają. I zobaczcie, Paweł mówi, a chciałbym, abyście wszyscy mówili językami. A więc Paweł nie mówi, skoro języki to budujecie tylko samych siebie, to nie musicie zabiegać o dary języków, nie potrzebujecie tego daru. Nie. Apostoł Paweł mówi, chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Wcześniej w 12 rozdziale zadaje pytanie, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy prorokują, czy wszyscy mają dary uzdrowień? Oczywista odpowiedź jest nie wszyscy, ale pragnieniem apostoła jest, by wszyscy mówili językami. Dlatego, że ten dar jest dobrym darem. Potrzebujemy budować samych siebie. Każdy z nas potrzebuje z duchowego zbudowania. Więc Paweł nie zniechęca w tym fragmencie do zabiegania o ten dar, natomiast pokazuje nam, że lepszym darem, gdy się zgromadzamy, jest prorokowanie. Więc mówi, chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, lecz bardziej jeszcze chciałbym, żebyście wszyscy prorokowali. Większy bowiem jest ten, który prorokuje, niż ten, który mówi językami, chyba żeby tłumaczył, by zbór otrzymał zbudowanie. I w dalszej części apostoł Paweł napomina tych, którzy mówią językiem, obcym językiem, językiem, którego nie rozumieją, by oni modlili się o dar wykładu tego języka. Wielu ludzi twierdzi, że no jak możemy spodziewać się wykładu języka, skoro nikt nie będzie mówił językami na nabożeństwie, w zgromadzeniu. Mówią, trzeba, żeby ludzie mówili językami, no bo wtedy może ktoś będzie miał wykład. Ale czy apostoł Paweł taką naukę nam tu przedstawia? Czy mówi, że to w ten sposób działa? Że gdy inni mówią, wtedy my mamy się modlić, żeby być w stanie ich przetłumaczyć? Czy tak Paweł nas poucza? Czy raczej mówi, jeśli ty modlisz się językami, jeśli ty masz dar języków, ty się módl o wykład. Wiersz 13. Dlatego ten, kto mówi językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć. Widzicie to? Tutaj nie ma mowy o to, żebyś ty się modlił o wykład drugiego, ale żebyś się modlił o wykład, jeśli mówisz językami. A więc to możesz robić nawet, gdy jesteś w domu. Gdy się modlisz w domu językami, módl się o wykład tego języka. I jeśli Bóg da ci wykład tego języka, jeśli da ci zrozumienie, wtedy się podziel tym w zborze. Wtedy przyjdź na nabożeństwo i daj nam wykład. Nie musisz nawet już językiem mówić. Wystarczy, że dasz nam wykład, bo to nas zbuduje. Twój język nas nie zbuduje. Tutaj Paweł wyraźnie mówi, kto mówi językami, nikt go nie rozumie, nikt z tego nie korzysta. Poza tobą, który się budujesz. Ale nikt inny z tego nie skorzysta. Więc na zgromadzeniu chcemy słyszeć wykład języków. Jeżeli masz taki wykład. Jeżeli zaś nie ma, dalej Paweł mówi, jeżeli nie masz tego daru, nie ma tego, który by wykładał, mówi, niech milczą w zborze. Niech mówią samym sobie i Bogu. To jest jasne, to jest bardzo jasne, bardzo prosta nauka. Niestety, jak wiecie, ludzie z różnych przyczyn, nie chcę tutaj kogokolwiek osądzać czy domniemać motywów, jakie towarzyszą, ale z różnych przyczyn lekceważą te jasne pouczenia apostoła Pawła. I w wielu charyzmatycznych zborach słyszy się, jak ludzie modlą się głośno językami, wręcz są zachęcani do tego, by wszyscy się modlili językami. Apostoł Paweł jak dalej zobaczymy, mówi, że tego typu działanie może prowadzić do zgorszenia ludzi, którzy nie mają tego daru i nie rozumieją, o co chodzi. Może prowadzić do wydawania złego świadectwa o Kościele, w którym coś takiego ma miejsce. Apostoł Paweł mówi, że mówienie językami jest dobre i Paweł tutaj absolutnie nie krytykuje mówienia językami, jak niektórzy twierdzą, bo niektórzy znowu czytają ten cały fragment i mówią, tak naprawdę to apostoł Paweł mówi, wy samolubni Koryntianie, wy używacie języków tylko po to, by budować siebie samych, podczas gdy powinniście używać tylko tych darów, które służą zbudowaniu innych. Ale Paweł tego nie mówi. Paweł nie mówi, że tylko prorokowania. Mówi, gdy jesteście w zgromadzeniu, wtedy tylko prorokowanie, jeśli nie ma wykładu języków. Dlatego, że to wszyscy zrozumieją, dlatego, że z tego wszyscy skorzystają. Natomiast Paweł nie gani Koryntian za mówienie językami, twierdząc, że kto mówi językami, buduje samego siebie, że to jakaś krytyka jest. Mówi, nie budujcie samych siebie. Niektórzy tak to przedstawiają. Mówią, że on tutaj krytykuje i że sami siebie budują. Nie, Paweł po prostu stwierdza fakt. Mówi o naturze tego daru. Ten dar służy zbudowaniu. Dlatego, że kto mówi językiem, nie do ludzi mówi, jak czytaliśmy w drugim wierszu, ale do Boga. I dalej też Paweł mówi, chciałbym, abyście wszyscy mówili językami. Więc jak można twierdzić, że Paweł tutaj lekceważy czy krytykuje ich za mówienie językami? Nie, zachęca ich i mówi, chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Paweł był pozytywnie nastawiony do daru języków. I ja w całej tej mojej rozprawie, mówiąc o nadużyciach, jakie mają miejsce w kościołach w związku z mówieniem językami, nie chciałbym być zrozumiany jako przeciwnik mówienia językami. Nie jestem przeciwnikiem, jestem wielkim zwolennikiem mówienia językami. Sam mówię językami i zachęcam każdego odrodzonego chrześcijanina, by modlił się o ten dar. Paweł bardzo cenił sobie dar języku w swoim życiu. W wierszu 18, zobaczcie, mówi, dziękuję Bogu, że ja więcej niż wy wszyscy mówię językami. Nie wiem, co Paweł do końca miał na myśli, mówiąc, że więcej niż wszyscy. Skąd on wiedział, ile oni mówią i jak mógł siebie z nimi porównać? Nie mam pojęcia. W każdym bądź razie z pewnością mówił językami i mówił, jak twierdzi, więcej niż oni wszyscy. Kończąc ten rozdział w 39 wierszu, napomina, nie zabraniajcie mówić językami. A więc źle jest, jeśli w jakichś kościołach dzisiaj zabrania się mówić językami, twierdząc, że jest to od diabła, twierdząc, że jest to paplanina, że to nie ma takiego daru. Owszem, tak jak powiedziałem, jest wiele paplaniny, jest wiele podróbki, jest wielu ludzi, którzy nie mają tego daru, ale ze względu na to, gdzie się nawrócili, w jakim środowisku byli, czasami pod wpływem jakiejś presji, zaczęli wypowiadać jakieś sylaby. To nie są języki. Ewidentnie oni sami nie doświadczają zbudowania i ewidentnie jest to po prostu powtarzanie jakichś sylab. Natomiast apostoł Paweł, widzimy, zachęca nas do szukania tego daru i do mówienia językami. I mówi, nie zabraniajcie mówić językami. I w tym fragmencie też nie mówi, że języki skończą się wraz z erą apostołów, że gdy oni odejdą, to ludzie już nie będą mówili językami, jak niektórzy twierdzą. Tak jak ostatnio powiedziałem, są w Kościele ludzie, którzy mówią, że pewne dary, ja czasami w uproszczeniu mówię, że cesacjoniści mówią, że dary odeszły wraz z apostołami, ale to oczywiście jest wielkie uproszczenie. Wśród tak zwanych cesacjonistów, czyli tych, którzy wierzą, że nie wszystkie dary dzisiaj ducha są obecne w Kościele, są różne opcje, oni też nie są jednomyślni, ale ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że uważają, że pewne dary, te cudowne, nadprzyrodzone dary, jak mówienie językami, proroctwa, dary uzdrowień, one przeminęły, gdy apostołowie umarli. Natomiast inne dary, te bardziej mniej cudowne, nadal funkcjonują albo też nadają nowe znaczenie tym darom cudownym. A więc tak jak mówiłem, wielu z nich mówi, że dar proroctwa funkcjonuje, ale w innym wymiarze. Nie w tak cudownym wymiarze, w jakim funkcjonował w pierwszym kościele, ale dzisiaj funkcjonuje w głoszeniu kazań, czy w jakimś rozmawianiu nawet z ludźmi, przemawianiu do ludzi. Więc tutaj, jakby mówię, to zrozumienie tych, którzy twierdzą, że dary przeminęły, nie jest takie, że oni w ogóle nie wierzą w żadne dary i nie wierzą w cudowne działanie Boga. Musimy to rozumieć, bo czasami, wiecie, tworzymy takie nasze barykady między braćmi i siostrami, którzy są naszymi braćmi w Chrystusie. To nie to, że oni odrzucają cudowne działanie Boga i że oni nie wierzą w żadne dzisiaj cudowne dzieła Boga. Po prostu mówią, że pewne rzeczy ich zdaniem ustąpiły, pewne rzeczy były dla pierwszego kościoła i tym się zajmowaliśmy wcześniej szczegółowo, więc nie będę do tego wracał. Chciałbym tylko, żeby to było jasno zrozumiane, że tutaj nie stawiamy żadnych barykad i nie mówimy, że to nie są nasi bracia czy siostry w Chrystusie i że oni odrzucają w ogóle Ducha Świętego czy działanie Ducha. To nie jest prawdą, tak nie jest. Nasz fragment pokazuje, że apostoł Paweł chciał, żeby wszyscy chrześcijanie mówili językami i możemy zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego tego pragnie? Najwyraźniej znał wartość tego daru w swoim własnym doświadczeniu. Skoro twierdzi, że sam mówi językami, to więcej niż oni wszyscy, doświadczał tego błogosławieństwa, jakie płynie, gdy możemy wylać naszą duszę przed Bogiem w sposób, który wykracza poza możliwości ludzkiego języka czy naszego intelektu. Apostoł Paweł wyraźnie tutaj dalej mówi nam, że gdy człowiek modli się językami, nie modli się rozumem, ale modli się duchem. Wiersz 14. Kto mówi językiem, Wiersz 14, bo jeśli się modlę innym językiem, modli się mój duch, ale rozum mój jest bezowocny. To znaczy, że ta modlitwa płynie z ducha, nasz rozum natomiast nie uczestniczy w procesie tej modlitwy, co wcale nie oznacza, że nie jest to budujące dla nas. Więc ze względu na zbudowanie, jakie przychodzi w modlitwie językami, apostoł Paweł zachęca braci i siostry w Koryncie i przez ten list zachęca nas, zachęca swój Kościół do tego, by zabiegać również o ten dar, by modlić się, by Bóg udzielił nam tego daru, żebyśmy mogli doświadczać tego błogosławieństwa szczególnej komunikacji z Bogiem. I tutaj nie chodzi o potwierdzanie chrztu w Duchu Świętym i twierdzenie, że jeśli ktoś nie mówi językami, to nie ma Ducha Świętego, nie został ochrzczony w Duchu Świętym. Nie chodzi o to, że jesteśmy na jakichś duchowych wyżynach, gdy mówimy językami. To chodzi o praktyczne uzdolnienie nas do cudownej komunikacji z naszym niebiańskim Ojcem w taki sposób, który przynosi nam duchowe zbudowanie. Natomiast niebezpieczeństwo leży w niewłaściwym posługiwaniu się tym darem, czy jakimkolwiek innym darem. Tu jest niebezpieczeństwo. Są rzeczy, które są dobre w naszym prywatnym życiu modlitewnym, ale mogą być uciążliwe, irytujące lub samolubne, gdy robimy je w czasie naszych zgromadzeń. Niektórzy, gdy się modlą, potrzebują się poruszać w domu, tak? Gdy się modlą. Chodzą w kółko, niektórzy wychodzą do lasu i w lesie chodzą, podnoszą ręce, skaczą, no, przeżywają entuzjastycznie tą społeczność z Bogiem. I jest to okej, kiedy ktoś robi to na osobności, może robić, aż padnie. Może skakać, może krzyczeć, może tupać, może klaskać, może wykonywać różnego rodzaju gesty. Nie ma w tym nic niewłaściwego, jeśli robi to w szczerości serca przed Bogiem. Natomiast jeśli coś takiego zacznie robić tutaj między nami, to będzie nas to rozpraszało, to będzie nas to dezorientowało. Dla niektórych z nas będzie to, nie będziemy mogli się skupić w ogóle. Wyobraźcie sobie, zacznę tutaj chodzić dookoła w czasie naszej modlitwy i czupać i chwała Bogu, aleluja, amen. Wyobrażacie sobie, to będzie zamęt, to będzie, i teraz niech takich pięciu się znajdzie, entuzjastów. I każdy w inny sposób, na swój sposób będzie wyrażał swoją miłość do Pana i entuzjazm wiary. Będziemy mieli zamęt. I niestety w niektórych społecznościach tak to wygląda. Tak to wygląda. Jeden płacze, drugi się śmieje, jeden się trzęsie, inny się przewraca. Harmider, hałas, bałagan, ale to wszystko jest nazywane działaniem ducha. Apostoł Paweł w tym fragmencie mówi nam, że Duch Święty tak nie działa. Mówi wyraźnie, że to, co się dzieje między nami, wiesz, ostatni wiersz tego rozdziału mówi, że ma się odbywać godnie i zgodnie z porządkiem. A więc porządek w zgromadzeniu jest dobrą rzeczą. Niektórzy mówią, to nieduchowe. Najlepiej nic nie planujmy, żadnego porządku, żadnego jakiegoś przygotowania. Niech wszystko dzieje się spontanicznie. Duch niech nas prowadzi. I wtedy ja byłem na takich zgromadzeniach. Niektóre rzeczywiście, muszę przyznać, że były pełne ducha. Duch prowadził, ale wiele było po prostu bałaganem, hałasem i żadnego zbudowania. Paweł tutaj mówi, że gdy się zgromadzamy, mamy się skupić na tym, żeby to, co się dzieje między nami, było zbudowaniem dla wszystkich. I mówi, że to ma być godne. To nie ma być coś, co możemy... To musi być coś, czego się nie będziemy wstydzić. Coś, co nawet jak przyjdzie ktoś z zewnątrz, to nie odbierze wrażenia, że szalejemy, że nam rozum odjęło. Jak niestety z przykrością muszę stwierdzić, wygląda to w niektórych społecznościach, które twierdzą, że Duch Święty w nich działa i ich prowadzi. Apostoł Paweł tutaj mówi nam, że nawet ci, którzy są prorokami, ci, którzy mają dar prorokowania, nie jest tak, że Duch ich zniewala i zmusza do mówienia proroctwa w kiedykolwiek, w jakiejkolwiek formie, ale mówi nam, że duchy proroków są poddane prorokom. To nie znaczy, że Duch Święty jest nam poddany i my możemy kierować nim jak chcemy, ale to oznacza, że ten dar proroctwa, to duchy proroków, rozumiem jako to uzdolnienie do prorokowania, jest poddane władzy tego, który prorokuje. To nie jest tak, że musisz nagle wstać i zacząć mówić, czy to językami, czy prorokować, to ty decydujesz o tym, czy wstaniesz, czy nie. Możesz mieć takie pragnienie, możesz mieć takie odczucie, że to chcesz teraz zrobić, ale jeśli to jest z Ducha Bożego, to ty masz nad tym władzę. Ja nigdy nie mówię językami, bo nie mogę się powstrzymać, bo nagle coś mnie dopada i zaczynam mówić językami. Nie, mówię językami, kiedy chcę mówić językami. Kiedy przychodzę do modlitwy, jeśli chcę, mogę modlić się po polsku i nigdy nie przejmuje nade mną coś, jakiejś siły, żebym nagle zaczął mówić w innym języku. I kiedy chcę, mogę się zatrzymać. To jest poddane mi. Duch Święty nie zniewala człowieka. Demony zniewalają ludzi. Biblia nam pokazuje, że ludzie byli opętani, zniewoleni przez demony. Nigdy Biblia nie używa takiego języka w odniesieniu działania Ducha Świętego w naszym życiu. Duch Święty jest przedstawiony jako ten, który stoi obok nas. Tutaj Sławek dzisiaj słusznie mówił, że mieszka w nas, ale to słowo parakletos, to znaczy ten, który jest przy boku. Czyli w tym słowie nie oznacza to, że Duch Święty nie zamieszkuje w nas, ale chodzi o tą ideę, że Duch nie przejmuje nad nami kontroli, ale On wspiera nas, On prowadzi nas, On zachęca nas, On poucza nas. Więc Duch Święty nigdy nie przejmuje kontroli. Jeśli ktoś twierdzi, że stracił nad sobą kontrolę, to nie pod wpływem Ducha Świętego. Dar języków jest dobry, jeśli jest dobrze wykorzystywany. Ponieważ w tym fragmencie apostoł Paweł skupia się na zgromadzeniu Kościoła, dlatego uważa dar proroctwa za większy. Dlatego, że kto prorokuje, ten zbór buduje. A po to się tu zgromadziliśmy. Nie zgromadziliśmy się każdy z nas, żeby siebie budować. Jeśli się w takim duchu zgromadzamy, to jesteśmy naprawdę duchowo niedojrzali. To Paweł, tak jak do Koryntian, mógł powiedzieć, jesteście dziećmi w zrozumieniu. Jesteście wciąż cieleśni. Jeśli skupiamy się na sobie, jeśli przychodzimy tutaj przede wszystkim, żeby wziąć dla siebie i się dobrze poczuć i myślimy o sobie przede wszystkim, to jesteśmy duchowo niedojrzali. Ja nie chcę powiedzieć, że nie mamy nic dla siebie wziąć i że w ogóle przychodzimy nic dla siebie nie wziąć. To też nie o to chodzi. Ale nasza postawa w zgromadzeniu winna być postawą miłości wobec braci i sióstr, postawą gotowości, by służyć. Dlatego też wielokrotnie powtarzam, niedobrą rzeczą jest, kiedy kończy się nabożeństwo i uciekamy zaraz. Wtedy tak wygląda, jakbyśmy tylko wzięliśmy to, co chcieliśmy wziąć i już nas nie ma. Ale zostań jeszcze, bracie, siostro, usłuż jeszcze innemu, wysłuchaj brata, siostry, pomódl się z bratem, siostrą. Podziel się tym, co Bóg czyni w twoim życiu z bratem, siostrą. Usłuż innym. Gdy jesteśmy na nabożeństwie, zachęcamy do tego, bracia, siostry, módlmy się, czytajmy ze Słowa Bożego fragmenty, które nas poruszają. Podzielmy się tym z innymi, zachęćmy innych, zbudujmy innych. Przychodźmy na nasze zgromadzenie z nastawieniem usługiwania innym, błogosławienia innych. Tym, czym Bóg nam dał, coś dobrego przeżyliśmy, podzielmy się świadectwem. Zachęćmy, braci i siostry. Skupmy się na tym, aby Kościół, bracia, siostry, był zbudowany, a nie myślmy o sobie i o naszych tylko potrzebach. Gdyby jednak zapytać Pawła, apostoła, jaki dar jest większy, gdy jesteśmy sam na sam z naszym Panem? Dar prorokowania czy dar mówienia językami? Jeśli jesteśmy sam na sam w naszym domu, w naszym pokoju, do kogo będziemy prorokować? Do Pana? Tak jakby On potrzebował naszego cząstkowego prorokowania? Nie. Kiedy jesteśmy sam na sam z naszym Panem, to wierzę, że większy wtedy jest dar mówienia językami. Bo wtedy możemy Go wielbić, wtedy możemy wzdychać do Niego w tych słowach, które niosą treść, której nasze słowa nie są w stanie objąć. Wtedy jesteśmy w stanie wylać przed Nim naszą duszę, tak jak czasami jej nie wylejemy w naszych nieporadnych słowach. Ja czasami mam problem, powiem wam szczerze, gdy się modlę, ubrać w słowa to, co czuję w głębokości mego serca, szczególnie gdy jestem przygnębiony, szczególnie gdy zmagam się z jakimiś problemami. To czasami tylko mogę jęczeć i wzdychać i brak mi słów, żeby to jakoś opisać. I wtedy przychodzi z pomocą dar mówienia językami. I wtedy doświadczam ulgi, pocieszenia, wylania mej duszy przed Bogiem. A więc wszystko zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Jeśli jesteśmy sami na ogromnej pustyni, to co jest cenniejsze? Woda czy złoto? Woda, oczywiście, że tak. Możesz mieć worek złota i umrzeć z pragnienia na pustyni. Ale kiedy jesteśmy w mieście, na bazarze, złoto ma większą wartość i nikt ci nic nie sprzeda za wiadro wody. Więc kiedy Paweł mówi, że ten, który prorokuje, jest większy, nie stawia teraz, wiecie, obok siebie dwóch braci i mówi, ten ma dar proroctwa, ten jest ważniejszy brat, większy brat, a ten ma dar języków, to on jest pośredniejszy, słabszy, mniejszy brat. Nie. Paweł mówi w kontekście zgromadzenia, że w kontekście zgromadzenia większy jest ten, który prorokuje, czyli ten dar jest cenniejszy w zgromadzeniu, o tym jest mowa. Natomiast w innych kontekstach, tak jak mówię, gdy jesteśmy w domu, inne dary są nam bardziej, jak ktoś jest chory na przykład, tak? I teraz mamy dar prorokowania, to jest dobry dar, ale bardziej by nam się przydał jaki dar? Dar uzdrowień, tak? Dar uzdrowiania, no bo wtedy jak się o niego pomodlimy i mamy ten dar uzdrowienia, no to przyniesie mu to, czego on potrzebuje, uzdrowienia. Więc wszystko zależy od kontekstu, w jakim się znajdujemy. Więc nie chodzi o to, żeby teraz wynosić jedne dary na drugie i pożądać tego daru czy tamtego daru. Tak jak wielokrotnie to powtarzamy, zabiegajmy o pełnię Ducha Świętego w naszym życiu, aby Duch mógł nam udzielać wszystkich darów, tak jak będzie chciał, kiedy będzie chciał, według potrzeby. Kiedy jesteś sam, potrzebujesz daru języków. Kiedy jesteś z chorym, potrzebujesz daru uzdrawiania. Kiedy jesteś w społeczności, w zborze, potrzebujesz daru prorokowania. I zauważcie, Paweł mówi, chciałbym, abyście wszyscy prorokowali. Tak jak mówi, chcę, żebyście wszyscy mówili językami, to mówi jeszcze bardziej, żebyście wszyscy prorokowali. A więc to nie jest coś dla starszych, to jest coś dla wszystkich, bracia, siostry. Każdy z nas może pod inspiracją Ducha Świętego przekazywać braciom, siostrom słowa zbudowania, słowa objawienia, słowa napomnienia, zachęty, pocieszenia. Do tego jesteśmy tutaj wzywani. Więc do tego was, bracia, siostry, gorąco zachęcam. Módlmy się o pełnię Ducha Świętego w naszym życiu, a szczególnie, żeby prorokować, żeby Duch przez nas mówił. Żebyśmy, gdy mówimy do siebie, nie były to tylko nasze ludzkie słowa, ale żeby Duch Święty uzdalniał nas, byśmy mogli do siebie mówić to, co Bóg chce do nas powiedzieć. I naprawdę, bracia, siostry, to się może odbywać w różnych kontekstach. Nie musisz stawać tutaj za kazalnicą, żeby posługiwać tym darem. Możesz to zrobić, jeśli słuchasz Boga, jeśli modlisz się, jeśli Bóg mówi do twojego serca, możesz to zrobić w różnych kontekstach. I do tego jesteśmy tutaj wzywani. Paweł jeszcze posługuje się kilkoma ilustracjami, żeby pokazać nam, jak ważne jest takie mówienie w Kościele, które przynosi wszystkim korzyść. Paweł mówi, że jeśli przyjdzie i będzie mówił bez objawienia, bez poznania, bez prorokowania, bez nauki, czyli będzie mówił językami i nawet mówi później dalej, choćbym powiedział 5000 słów w językach. Jaka będzie z tego korzyść? Żadna. Myślę, że jak ja bym tutaj 5000 słów językami powiedział, to bym was zamęczył i zanudził i może niektórzy z was zaspokoiliby swoją ciekawość, ale to taka duszewna ciekawość. Natomiast nie przyniosłoby to nikomu żadnego zbudowania. Natomiast Paweł mówi, wolę w zgromadzeniu 5 słów zrozumiałym językiem powiedzieć. To będziecie mieli większą korzyść niż 1000 słów językami. Zobaczcie, 5 słów zrozumiałych, 1000 niezrozumiałych. Więc jasne jest, że nasze mówienie musi być zrozumiałe, nasze mówienie musi być niosące objawienie, poznanie, prorokowanie, naukę. To jest budujące. I tutaj Paweł posługuje się tymi dwoma ilustracjami instrumentów muzycznych. Mówi o flecie, cytrze, o trąbie i mówi, one mają w sobie, one wydają pewne dźwięki, ale te dźwięki muszą być tak ułożone, tak sformułowane, żeby ci, którzy słuchają, albo słyszeli piękną melodię, albo tak jak w przypadku trąby, wiedzieli, że to sygnał do walki. Natomiast jeśli jest to jakiś chaos, jest to jakieś niezrozumiałe dźwięki, weźmy, że tutaj posadzimy jakieś dziecko, które nie umie grać na pianinie, do tego pianina i mówimy, graj sobie. No wiecie, dzieci lubią, nie? będzie grało i będzie miało frajdę. Ale dla nas, słuchających, masakra, nie? Tam pół minuty wytrzymamy, ale dłużej będziemy się męczyć. A ono, zadowolone. I to tak właśnie jak z takim mówiącym językami w zborze. On zadowolony, ale wspaniale, on mówi językami, się cieszy, a wszyscy wokół nie żadnego zbudowania, żadnego sensu w tym. Owszem, można się do wszystkiego przyzwyczaić. I w niektórych zborach się przyzwyczaja wszystkich do tego, że tak to jest. I można tak się przyzwyczaić, że dziecko na każdym, wiecie, na agapie będzie siedziało i i my to w końcu gdzieś tam się przyzwyczaimy, tak? I już nawet potem człowiek taki ma, taką ma zdolność, że nawet ten hałas mu przestaje przeszkadzać. Ale jak przestanie grać i się uciszy, o, jaka słodka cisza. Jak wreszcie można bez krzyczenia do siebie się porozumieć i dużo więcej skorzystać z naszych rozmów. Tak? Więc można się do różnych rzeczy przyzwyczaić, można się w różne rzeczy, wiecie, że tak powiem, wejść w jakiś taki tryb i myśleć, że to jest fajne, myśleć, że to jest budujące. Ale skoro apostoł Paweł poświęcił temu pod natchnieniem Ducha Świętego cały rozdział, żeby pokazać nam, co naprawdę jest budujące i co naprawdę jest cenne, co naprawdę jest chwalebne, to myślę, że powinniśmy naprawdę poważnie to potraktować i trzymać się tych rad, które tutaj nam wskazuje, niż iść za głosem ludzi, którzy twierdzą, że nam to przyniesie korzyść. I podobnie Paweł mówi, jest, gdy spotkamy się z obcokrajowcem, z człowiekiem, który mówi totalnie innym językiem, którego my nie znamy, nie mamy tłumacza. On może dużo do nas mówić i my możemy do niego dużo mówić i możemy głośno krzyczeć, myśląc, że lepiej nas zrozumie, jak będziemy głośniej krzyczeć, ale to nic nie da, nie ma komunikacji. On mówi w swoim języku, my mówimy w swoim języku, czasami gesty nam pomagają, ale nie dogadamy się. I Paweł mówi, dokładnie tak samo jest, gdy ktoś na nabożeństwie mówi językami. To tak jakby obcokrajowiec, tu przyjechał jakiś Szwed, nie wiem, Fin i po fińsku tutaj między nami się modlił. No pewnie pięknie dziękuję, mamy nadzieję, że to brat, że się modli, ale dla nas trudno nam amen na to powiedzieć, bo nie wiemy do końca, co on tam mówi po swojemu, po fińsku czy po szwedzku. No Agnieszka by rozumiała szwedzki, nawet fiński trochę może by coś złapała, ale ja bym nic nie rozumiał. Więc Paweł mówi, naprawdę nie róbcie tego, nie wprowadzajcie zamętu, nie nabożeństwo, zgromadzenie Kościoła ma być zbudowaniem, ma być zachętą, ma być czymś, co jest zrozumiałe, co przechodzi przez nas, przez nasz umysł i my to trawimy. I my potem mamy o czym myśleć i mamy jakąś naukę i pożytek w naszym życiu, w naszym postępowaniu. I zakończę takim obrazem odnoszącym się do tego, że nasz język, w ogóle ludzki język, mówię o naturalnych językach, jest czymś niezwykłym. To jest wielki Boży dar. Współcześni lingwiści, znawcy języków, twierdzą, że człowiek nie był w stanie sam wymyślić języka. Tak samo jak nie mógł wymyślić własnego układu krążenia. Lingwiści, którzy odrzucają Boga, uważają, że język jest tak wyjątkowy, że musiał być częścią unikalnego procesu ewolucyjnego, co w praktyce oznacza, że nie wiedzą, jak powstał. Znacznie bardziej logicznie jest wierzyć, że Bóg stworzył człowieka z tą unikalną zdolnością komunikacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Podczas budowy wieży Babel Bóg pomieszał ludziom języki, tak że ludzie różnych narodowości nie są w stanie komunikować się ze sobą bez tłumacza lub znajomości obcego języka. Słuchanie nieznanego języka nie przynosi nam żadnej korzyści, ale Bóg, który zna wszystkie języki, rozumie, co mówimy w naszym rodzimym języku, jak również, gdy modlimy się duchem, poza naszym intelektem, poza naszymi zdolnościami formułowania myśli. I ten kontakt z Bogiem jest źródłem naszego zbudowania. W pewnej wiosce żył mały chłopiec, którego rodzice nie byli wierzącymi, nie chodzili do żadnego kościoła, nie mieli w ogóle kontaktu z chrześcijaństwem. Ale ten mały chłopiec, który był pastuchem, wypasał swoje owce niedaleko kościoła. I za każdym razem, gdy słyszał bicie w dzwon, gdy słyszał tam dolatujące go z daleka pieśni, w jego sercu rodziło się jakieś pragnienie, by mieć kontakt z tym Bogiem, o którym słyszał, że tam jacyś ludzie mówili we wsi. Ale nie wiedział jak. Miał to pragnienie, dziecięce pragnienie, porozmawiać z tym Bogiem, o którym tam gdzieś coś słyszał, że stworzył ludzi, że kocha ludzi. I nie wiedział, jak to zrobić, jak się do Niego zwrócić, jak z Nim rozmawiać. Ale rodzice nauczyli go literek, nauczyli go pisać, nauczyli go abecadła. I on tak zaczął się modlić. A, B, C, D. Zaczął cały abecadło, cały alfabet mówić. I przechodził jakiś człowiek i usłyszał tego chłopca i tak zatrzymał się. I gdy ten chłopiec skończył, podszedł do niego i mówi: a co ty robisz? A on mówi: modlę się. A jak ty się modlisz? Ano, mówi: powiedziałem Panu Bogu wszystkie litery. I on teraz sobie poukłada to, co ja chciałem powiedzieć mu w moim sercu. To tylko historia małego, prostego chłopca, którego serce szukało Boga. Ale myślę, że w każdym z nas czasami jest coś z tego małego chłopca. Czasami po prostu nie wiemy. Brak nam słów, albo może nam się wydaje, że już tyle razy to mówiliśmy, tyle razy te same słowa. Czytamy, że Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I tam nie jest mowa o mówieniu językami. Tam jest mowa o niewysłowionych westchnieniach, czyli o westchnieniach. Tam dosłownie jest takie słowo, które oznacza jęczenie, w którym nie ma słów. I Duch nawet wtedy wstawia się za nami, kiedy nie mamy żadnych słów. Kiedy po prostu czasami klękamy przed Bogiem i jesteśmy przed Nim i wzdychamy obciążeni. Z drugiej strony Bóg dał ten piękny dar mówienia językami, w którym inspirowani przez Ducha możemy wyrażać głębokie myśli, które poddaje nam sam Duch i które Bóg zna, które Bóg rozumie. Bracia i siostry, w całym tym naszym rozważaniu możemy skupić się, po której stronie stoimy, po której stronie oni stoją, czy oni stoją, ale nie róbmy tego. To nie o to chodzi. To nie jest moim celem, to nie jest moją intencją, żeby kogokolwiek atakować, żeby z kimkolwiek się kłócić. Moją intencją jest zachęcać nas, bracia i siostry, do szukania wszystkiego, co Bóg ma dla nas. Do niezatrzymywania się na tym, co już mamy, na tym, co już doświadczyliśmy, ale parcia do przodu, wołania do Boga, by udzielał nam pełni swojego Ducha, Ja też chciałbym, żebyśmy wszyscy mówili językami. A jeszcze bardziej, żebyśmy prorokowali. Do tego was gorąco zachęcam, bracia, siostry. Módlmy się o to. Poświęcajmy czas w naszym szukaniu Boga, w naszym oczekiwaniu na Niego, wsłuchiwaniu się w Jego głos. I gdy się zgromadzamy, przychodźmy z postawą służenia jedni drugim, z postawą miłości, błogosławieństwa jedni drugich. I do tego potrzebujemy Ducha Świętego. Bez pomocy Ducha, bez uzdolnienia Ducha nie mamy sobie wiele do zaoferowania. Ja nie mam wam wiele do zaoferowania i wiem, że wy nie macie wiele do zaoferowania. Ale jeśli mieszka w nas Duch Święty, wtedy naprawdę mamy do zaoferowania sobie bogactwo Boga, bogactwo naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I to jest dostępne dla nas w Nim. I do tego was gorąco zachęcam, bracia, siostry. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy, że mamy Twe Słowo, które jest jak lampa dla naszych nóg. Mamy Twego Ducha, który jest naszym nauczycielem, który jest Duchem Prawdy, który wprowadza nas we wszelką prawdę. I prosimy, kochany Ojcze, byś dalej mówił do nas przez Twego Ducha i aby Twoje przemawianie do nas znalazło w naszych sercach miejsce, w którym usłyszymy Twój głos i będziemy trzymać się Twojego głosu i nie będziemy ustawać w poszukiwaniu głębi, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Nie będziemy zatrzymywać się na jakimś pojedynczym doświadczeniu, na jakimś jednym czy drugim darze, ale będziemy szukać pełni, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Do tego nas powołałeś, byśmy wszyscy dorastali do pełni wymiarów Chrystusa, żebyśmy jako ciało wzajemnie się budowali, wzajemnie się zasilali, wzajemnie sobie pomagali. Prosimy, kochany Panie, daj, by to Słowo mieszkało w naszych sercach i abyśmy oglądali i doświadczali pośród nas jeszcze większej obfitości Twojego działania, jeszcze większej mocy Twojego Ducha, jeszcze więcej, Panie, Twojej łaski i miłości, po której nas poznają, że jesteśmy Twoimi uczniami. Prosimy, mów do nas, prosimy, działaj w nas. A Tobie, Panie, niechaj płynie cześć i chwała, bo godzien jesteś. Godzien jesteś, by w każdym naszym zgromadzeniu, we wszystkich naszych słowach i myślach Twoje imię było wywyższone pośród nas. Tego pragniemy, o to się modlimy. Amen. Zachęcam, jak zawsze, bracia, siostry, jeszcze do modlitwy. Przyjdźmy do Boga w cichych, głośnych modlitwach. Zareagujmy na to, co dzisiaj Bóg mówi do naszych serc. Na to, co nam przekazujesz, Boże, co nam przekazałeś, za wykład Słowa Bożego, którego tak bardzo potrzebujemy. Chciałem Ci podziękować, Boże, za zachętę, jaką Ty kierujesz do nas, abyśmy rzeczywiście zabiegali o to, co jest godne, Panie, co jest pożyteczne, co służy ku naszemu wspólnemu zbudowaniu, abyśmy budowali jedni drugich, Boże. Za to chciałem Ci podziękować, Boże. Mówię na to wszystko amen i oczekuję i proszę Cię, że będziesz w dalszym ciągu kierował w tej kwestii, Boże. Bo w tych czasach, w jakich przyszło nam żyć, będzie to na pewno nam bardzo potrzebne, Boże. To pomóż nam w tym wszystkim. Amen. Amen. Amen. Ja jestem prawdziwą winorośną, a mój ojciec jest ogrodnikiem. Każdy pęd we mnie niewydający owocu usuwa, a każdy wydający owoc oczyszcza, aby wydał owoc. Obfitrze, wy już jesteście czyści przez słowo, które wam przekazałem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może wydawać owocu sam z siebie, jeśli nie trwa w winorośli, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i usknie. Takie zbierają i wrzucają do ognia i płoną. Jeśli we mnie trwać będziecie, a moje słowa trwać będą w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie mój Ojciec, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Jak mnie ukochał Ojciec, tak i ja was kochałem. Trwajcie w mojej miłości. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że przez usta swoje i przez usta apostołów, proroków, Panie, zachęcasz nas, abyśmy trwali w Tobie, jako w tym krzewie winnym, abyśmy w Tobie, Panie, wydawali owoc, abyśmy byli jedno z Tobą, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że dałeś nam swoje słowo, że dałeś nam ten chleb i kielich zbawienia, które możemy wznosić i za które możemy dziękować Tobie, Panie. Bo Ty, Panie, tak nas ukochałeś, umiłowałeś, że przelałeś swoją drogocenną krew za nas. Bądź, Panie, wywyższony w Kościele swoim. Amen. Amen. Panie, ja modlę się o ten szczególny czas, dzisiejszy czas, kiedy my, Polacy, wybieramy prezydenta. Panie, w kościołach tak wiele jest różnych zasuwanych modlitw. W różnych kościołach, Panie. Ja Cię proszę, aby Twoja wola się działa. Prosimy. Nie tych osób, które są w kościołach zgromadzone w różnych, ale Twoja wola, bo Ty wiesz, co jest najlepsze dla tego kraju, dla tej ziemi. Prosimy Cię, Panie, aby te wybory odbywały się w cichości, w miłości, o na tyle, ile jest to możliwe, Panie, w pełnej bojaźni tych ludzi. Zdając sobie sprawę, że losy tego kraju, Panie, nie są w rękach rządzących, ale że to Ty, Panie, masz władzę nad tym wszystkim. Proszę Cię, Boże, o Twoją wolę dla tego narodu, abyś uwolnił ten naród, tą ziemię, Panie, od tego wszystkiego, co Ci się nie podoba. Proszę Cię, błagam Cię, Boże, o mądrość dla tych, którzy będą wybierani. Bożą mądrość. Dziękuję Ci, Ojcze, za to. Błogosławię tę ziemię, w której mogę mieszkać. Błogosławię ten kraj. I dziękuję Ci, Panie, za rządzących i zanoszę za nich modlitwę. Do Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Thank you. Dziękujemy Ci, kochany Panie, za ogrom Twojej łaski, miłosierdzia nad nami, grzesznymi ludźmi, którzy byliśmy martwi w naszych grzechach, upadkach, niezdolni, by ratować samych siebie, niezdolni, by podobać się Tobie, niezdolni, by oczyścić się z naszych grzechów i win. Dziękujemy, że przyszedłeś na tą ziemię, stałeś się człowiekiem, stałeś się jednym z nas, utożsamiłeś się z nami we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, którego nigdy nie popełniłeś, nigdy się nie dopuściłeś żadnego zła w swoich myślach, w swoich słowach czy czynach. Prowadziłeś czyste, bezgrzeszne życie i to święte, nieskalane grzechem życie położyłeś za nas w ofierze. Kiedy wziąłeś na siebie nasz grzech, wziąłeś na siebie nasze winy i w nasze miejsce cierpiałeś i umarłeś na krzyżu Golgoty, przelałeś swą świętą krew. Dziękujemy Ci, że umarłeś, abyśmy my mogli żyć, aby na nas nie przyszła wieczna śmierć, wieczne potępienie, Boży gniew. To wszystko wziąłeś na siebie, gdy stanąłeś w nasze miejsce. Dziękujemy Ci. Dziękujemy, że tak jak obiecałeś, po 3 dniach w grobie powstałeś z martwych, pokonałeś śmierć, objawiłeś się jako żyjący i na oczach swych uczniów zostałeś zabrany w górę do nieba. Skąd też oczekujemy Ciebie, Panie? Skąd też wiemy, że przyjdziesz w chwale ze swoimi aniołami, w swojej wielkiej mocy, aby oddać każdemu według jego uczynków. Kochany nasz Panie, pragniemy pielgrzymować przez nasze życie na tej ziemi, nie ufając nikomu i niczemu, jak tylko Tobie z całego serca, nie polegając na naszych własnych możliwościach, na naszych własnych uczynkach, na naszej sprawiedliwości, na naszej mądrości, zrozumieniu, czymkolwiek, jak tylko na Tobie, który nas umiłowałeś i wydałeś samego siebie za nas, który stałeś się naszym życiem, także możemy powiedzieć, że już nie żyjemy my, ale Ty żyjesz w nas i nasze życie jest życiem w wierze w Ciebie, w Bożego Syna, który nas umiłował i który wydał samego siebie za nas. Wielbimy Cię, Panie nasz, i modlimy się, by nasze rozmyślania o krzyżu, nasze rozmyślania o Twojej mocy zbawienia, o zmartwychwstaniu i nowym życiu, o Twoim nadchodzącym królestwie, pobudzały nas do wszelkiej sprawiedliwości i świątobliwości życia, abyśmy się w Tobie chronili, abyśmy w Tobie trwali i abyśmy Tobie służyli. Ten chleb, który łamiemy, to zgodnie z Twoim przykazaniem pamiątka tego, co uczyniłeś, kiedy grzeszni ludzie przybili Cię do drzewa krzyża. Ty powiedziałeś do swoich uczniów: to jest moje ciało, które za was będzie wydane. I to czyńcie na moją pamiątkę. I ten kielich przypomina nam o Twojej drogocennej krwi, bez której nie ma przebaczenia grzechów, bez której nie ma oczyszczenia nas z wszelkiego brudu i nieczystości, bez której nie ma szans, by grzeszny człowiek mógł zbliżyć się do świętego Boga. To Twoja krew, Panie Jezu, obmywa nas z wszelkiego grzechu i z wszelkiej nieprawości, kiedy wyznajemy nasze grzechy, kiedy odwracamy się od naszej bezbożności, kiedy szukamy u Ciebie łaski i miłosierdzia. Pobłogosław, prosimy ten chleb, pobłogosław, prosimy ten kielich i daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twą śmierć, aż przyjdziesz. i wraz z całym Twym Kościołem wołamy: przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Królestwo Twoje. Panie nasz, daj nam żyć w pobożnym oczekiwaniu Twojego powrotu, wielbiąc Cię, świadcząc o Tobie i służąc Tobie każdego dnia. Posili, wzmocnij nas, utwierdź nas w wierze, w miłości, w prawdzie. Obdarzaj nas pełnią Twego Ducha. Amen. Bracia, siostry, zachęcam, podchodźmy do tego stołu, bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Wspominajmy to, co nasz Pan dla nas uczynił, i też zachęcam do modlitwy. Podnośmy też jeszcze nasze głosy, dziękując Mu, wywyższając Go za to wielkie zbawienie. Niech się weseli pustynia i spieszona ziemia. Niech się cieszy step i zakwitnie, jak krokus. Niech bujnie zakwitnie i cieszy się tak radością z wiwatowania. Chwała Libanu będzie jej dana, majestat Karmelu i Szaronu. Zobaczą one chwałę Jahwe, majestat naszego Boga. Wzmocnijcie ręce zniechęconych, posilcie omdłe kolana. Mówcie do niespokojnych sercem, bądźcie mocni, nie bójcie się, bo to wasz Bóg. Nadchodzi pomsta, odpłata Boża. On przychodzi, by zbawić was. Wtedy otworzą się oczy niewidomych i otworzą się uszy niesłyszących. Wtedy chrony będzie skakał jak jelen, radośnie wykrzyknie język niemych, gdyż wytrysną na pustyni wody i potoki na stepie. Straszony piach zamieni się w staw, a spełniony grunt wśród wody. W dogowisku szakali zieje miejsce, trawnik dla sitownia i trzy. I będzie tam bity trakt i droga, drogą nazwaną drogą świętą. Nie będzie chodził nią nieczysty, będzie ona dla niego idący drogą. A nie chodzącą nawet niemądrzy. Nie będzie tam lwa i zwierzę drapieżne, nie wstąpi tam, się go nie spotka. Pójdą nią natomiast odkupieni i wrócą odkupieni przez Pana. Przyjdą na Syjon z okrzykiem. Wieczna radość będzie nad ich głową, walnik weselej radość, a prysną smutek i wzdychanie. Dzięki Ci, Panie, że Ty przyprowadzasz na Syjon, na swoją świętą górę, Panie, tam, gdzie jesteś. Niech wszelki język, Panie, wyzna Ciebie, że Ty jesteś jedynym Panem i Bogiem. Tak, Panie, Ty nas przyprowadzasz do tej świętej góry Syjon, tam, gdzie masz mieszkanie. Bądź wywyższony, Panie, wiecznie. Amen. Amen. Kochany nasz Panie, modlimy się o nadchodzący tydzień. Jeszcze tutaj przyłączamy się do modlitwy naszej siostry o te dzisiejsze wybory, abyś pobłogosławił wybór człowieka, którym będzie miał wielki wpływ na funkcjonowanie naszego kraju. Prosimy, pomóż nam też z ufnością przyjąć Twoją decyzję, Twój wyrok. Pomóż nam, Panie, w pokorze służyć Tobie i ufać, że ponad tą ziemską władzą jest Bóg na tronie, który rządzi wszystkim, i to Ty jesteś tym, który jednych wynosi, a drugich poniża. I nasze życie jest w Twoich rękach. Do Ciebie należymy, Tobie ufamy, Ciebie wielbimy. Prosimy, prowadź nas na wszystkich naszych drogach, każdego jednego dnia. Pomóż nam pamiętać o Tobie, wielbić Ciebie, szukać Ciebie, rozmyślać o Tobie, służyć Tobie. Prosimy, uzdalnij nas przez Twego Świętego Ducha, do bycia Twoimi świadkami, niewstydzenia się Ewangelii, niewstydzenia się krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Uzdalnij nas do życia i pobożności. Niechaj Twoje imię będzie uczczone w każdym z nas. Błogosław zgromadzenia Twoich dzieci, Panie, tych wszystkich, którzy słuchają nas, którzy mają też możliwość w ten sposób współuczestniczyć w tym uwielbieniu i nauce, która płynie do nas od Ciebie. Oddajemy Ci hołd i cześć, Panie, i modlimy się, błogosław to popołudnie. Daj nam dobrze je spędzić, odpoczywając też w Tobie, nabierając sił na kolejny tydzień. Amen. Usiądźmy, proszę, jeszcze na chwilkę. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i siostry, na razie jednej chyba, z takiej społeczności w Norwegii. Skontaktowali się ze mną w tygodniu bracia, którzy tutaj też nas słuchają. I ciekawa historia, jako 50-letni faceci po przejściach, pracując w Norwegii, zaczęli czytać Biblię. Próbowali różnych rzeczy, próbowali AA, próbowali różnych rzeczy w swoim życiu i jakoś im to wszystko nie pasowało, nie pomagało. Ale gdy zwrócili się do Bożego Słowa, gdy zaczęli wzywać imienia Pana Jezusa, coś radykalnie zmieniło się w ich życiu. Także to jest naprawdę piękne, jak Pan Bóg znajduje ludzi w różnych miejscach, w różnych okolicznościach, czasami po wielu różnych życiowych przejściach, ale daje się znaleźć. Chwała Bogu za to. Także przekazuję też od nich serdeczne pozdrowienia. Mam nadzieję, że będzie okazja ich troszkę lepiej jeszcze poznać, czegoś więcej się dowiedzieć, co Bóg czyni między nimi. Jakieś może macie jeszcze ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Dziękujemy bardzo. Dla tych bracia, siostry, którzy nas słuchacie, jest jeszcze tutaj trochę miejsc wolnych, także możecie śmiało przyjść w przyszłą niedzielę. Także będziemy tutaj mieli już tą listę z tymi, którzy będą się opiekowali dziećmi. Także zapraszam już, mam nadzieję, że teraz po wyborach coś się nie zmieni nagle. Zakładam, że będzie taka możliwość, jaka teraz istnieje, także jeśli nas słuchacie i jeszcze tam macie jakieś opory, żeby przyjść, to zachęcam, żeby już przychodzić. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń i informacji, to zachęcam jeszcze do przywitania się, spędzenia chwili ze sobą i wyjścia na to piękne słoneczko, póki świeci. Zostańcie z Bogiem, kochani bracia, siostry.